De nozems, de paradijsvogels, de buitenbeentjes en de vrijdenkers. Cowboys, de zwarte schapen, de nozems, de paradijsvogels, de buitenbeentjes en de vrijdenkers. Amazing! Thank you.

We'll be right back. Thank you. Thank you. Me with a sexy bass line.